Nataka kupaha kulete barua Kupa usingizi ni ipati mwenye kujua Kwa vitaka kupaha kulete barua Kupa usingizi ni ipati mwenye kujua Kwenda kia siku pata mure unagisumbu wa mungu ya ngombe Sija uramba mwiko usitukane wakunga na uzazi uvaliko Mungu ya ngombe sija uramba mwiko usitukane wakunga Si ya ahora vamos y con, si